بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. گزشتہ جمعے میں ان آیات پر ایک تفصیلی بحث گزر چکی ہے. ان آیات میں چند اور اہم باتیں ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے میں نے اس نشست کو منتخب کیا ہے. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا جس سوال کا جواب ہم گزشتہ جمعے میں نہیں دے سکے تھے. سب سے پہلے ہم اسی سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. سوال کی تقریر پہلے ذہن نشین کر لیں. سوال یہ ہے کہ جب انسانوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے اور اللہ اپنے آپ کو اس مقام پر رزاق کہہ رہا ہے تو ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم عبادت کرتے اور وہ ہمیں روزی دیتا رہتا. سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنا کام کرتے اور وہ اپنا کام کرتا. پھر ایسا کیوں ہے کہ عبادت بھی ہم ہی کریں اور روزی کے لیے تگو دو ہم ہی کریں, تدابیر ہم ہی اختیار کریں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ملاحظہ کریں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ رزق روزی انسانی زندگی کے لیے ذریعہ اور ضرورت ہے, زندگی کا مقصد بہرحال نہیں ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب جواب کی طرف آئیے. اللہ نے روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو تگو دو کرنے کا حکم دیا ہے, تدابیر اختیار کرنے کا جو حکم دیا ہے, در حقیقت یہ تگو دو کرنا, روزی کی تحصیل کے لیے تدابیر اختیار کرنا, در حقیقت عبدیت ہی کی مشق اور تمرین ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی روزی کے لیے تگو دو کرتا ہے, روزی کی تحصیل کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے اور روزی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اب وہ آدمی اپنی اس تدبیر, اپنی اس تگو دو ہی کو مؤثر بذات مان لے, تو پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں رہ جاتا. قرآن کی ایک مثال سے ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں جو وقت کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا. آپ اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو مال و دولت, جو نعمت تجھے عطا کر دی ہے, اس میں سے تو آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ کر, آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ تلاش کر, اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے بھی مت بھول, اور جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں کے اوپر احسان کر. تو جو ایسا نہیں کرتا در حقیقت یہ فساد ہے. اس کا جواب قارون نے یہ دیا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو دولت مجھے ملی ہے یہ میرے علم کی بنا پر ملی ہے. مؤثر بالذات, یہ میرا علم ہے, مؤثر بالذات روزی کے لیے میری تدابیر کا اختیار کرنا ہے. مؤثر بالذات در حقیقت میرا روزی کے لیے تگ و دو کرنا ہے. میری تدبیر کی وجہ سے یہ دولت مجھے ملی ہے, میری تگ و دو کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے, اور مجھے اللہ نے جو علم عطا کر رکھا ہے اس علم کی بنا پر مجھے یہ نعمت ملی ہے. یہاں دیکھو قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزی کے حصول کے لیے مؤثر بالذات نہیں مانا, اس نے اپنی تدبیر, اپنی تگ و دو, اپنے علم کو مؤثر بالذات مانا. تو اللہ نے انسانوں کے اوپر روزی کی تحصیل کے لیے تدابیر اختیار کرنا اور تگ و دو کرنا اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کی مشق اور تمرین کرے عبدیت کی, کہ بندہ خود دوڑ دھوپ کرے, بندہ تدابیر خود اختیار کرے, اور جب میں اسے روزی دے دوں تو وہ یہ کہے کہ میری تگ و دو سے یہ روزی نہیں ملی ہے, میرے تدابیر اختیار کرنے سے یہ روزی نہیں ملی ہے, بلکہ مؤثر بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے دینے سے مجھے یہ روزی ملی ہے. اب غور کیجئے کہ یہ تدابیر کا اختیار کرنا اور روزی کی تحصیل کے لیے تگ و دو کرنا در حقیقت عبدیت ہی کی تو تمرین اور مشق ہے. بات اب بھی واضح نہیں ہوئی, اسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. ریلوے کا ملازم لال جھنڈی جب دکھاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے, ہری جھنڈی جب ہلاتا ہے تو گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہو جاتی ہے. ریلوے والوں نے یہ ضابطہ, یہ قرارداد, یہ اصطلاح مقرر کر دی ہے انجن کے ڈرائیور کے لیے کہ جب لال جھنڈی دکھائی جائے تو تو گاڑی کو روک دے, اور جب ہری جھنڈی دکھائی جائے تو گاڑی کو آگے بڑھا دے. اب اگر کبھی ایسا ہو کہ ریلوے کا ملازم لال جھنڈی دکھائے اور انجن کا ڈرائیور اس پر عمل نہ کرتے ہوئے گاڑی نہ روکے اور پلیٹ فارم سے آگے گاڑی کو نکال دے, تو یہ لال جھنڈیاں ایسی تاثیر اور ایسی قوت اپنے اندر نہیں رکھتی کہ گاڑی کو روک دے. ہزار لال جھنڈیاں بیکار ہو جائیں گی اگر انجن کا ڈرائیور لال جھنڈی دکھانے کے باوجود گاڑی نہ روکے, تو یہ ہزاروں لال جھنڈیاں گاڑی کو روکنے پر قادر نہیں ہے, ان کے اندر یہ تاثیر اور قوت نہیں ہے کہ گاڑی کو روک دے. ایسے ہی اللہ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے, تدابیر اختیار کرے, روزی کے لیے تگ و دو کرے, تو ہم ان اسباب کی بنا پر مسببات کو فائز کر دیں گے. روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرے, روزی دے دیں گے. روزی کے لیے تگ و دو کرے, روزی دے دیں گے. روزی کے لیے اسباب اختیار کرے, روزی دے دیں گے. روزی کے لیے تدابیر اختیار کرے, روزی دے دیں گے. اسباب پر مسببات کو فائز کر دیں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تدابیر اختیار کرتا ہے، آدمی تگ و دو کرتا ہے، آدمی روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لیکن تمام تدابیر فیل ہو جاتی ہے، اسے روزی نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سبب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اسے روزی دینا مقدر نہیں کیا ہے. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اصل چیز اور مؤثر بذات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ ہے. تدابیر اور تگو تو خالی ایک نام ہے، حقیقت میں جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. ایک مثال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بھلا بتاؤ، دیکھو کہ تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، بتاؤ ہم درخت اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو، ہم کھیتی کرتے ہیں یا تم کرتے ہو. بڑی عجیب و غریب بات ہے. افرائیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو بتاؤ کہ بیج تم ڈالتے ہو. آگے فرمایا گیا، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ہم کھیتی کرتے ہیں یا تم کھیتی کرتے ہو. اس میں ایک فلسفہ بتایا گیا ہے کہ بیج ڈالنا تمہارا کام، بیج ڈالنا تمہارا کام، یہ تدبیر اختیار کرنا ہے، تدبیر اختیار کرو. اب اگر ہم چاہیں تو اس زمین سے تمہیں غلہ دے، اور اگر چاہیں تو بیج ہی کو سوخت کر دے، کچھ بھی نہ اگے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں اور آدمی کو اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تدبیر کے اختیار کرنے کے بعد بھی زمین سے کچھ نہیں اٹھتا، زمین بنجر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی روزی دینے والا ہے، وہ اگر دے تو ملتا ہے، نہ دے تو نہیں ملتا ہے. تو تدابیر کا اختیار کرنا در حقیقت عبدیت ہی کی ایک مشق اور تمرین ہے، ورنہ روزی کا ملنا نہ ملنا یہ تگو دو کرنے اور تدابیر اور اسباب و وسائل کے اختیار کرنے پر موقوف نہیں ہے. کہ آدمی تدبیر کرے تب بھی روزی ملے گی، آدمی اسباب اختیار کرے تب ہی ملے گی اور ضرور ملے گی، ایسا نہیں ہے. آدمی تدبیر اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دے دے گا، نہیں چاہے گا نہیں دے گا. روزی کے تعلق سے اس مقام پر ایک اور بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزی بندوں کے حق میں تقسیم کر دی ہے. جتنی روزی جس بندے کے حق میں مقدر کر دی گئی ہے، وہ روزی اسے مل کر رہے گی، نہ اس سے زیادہ ملے گی نہ اس سے کم ملے گی. اسی حقیقت کو ایک حدیث پاک میں واضح کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے، آپ نے پانچ نصیحتیں انہیں فرمائی، ایک ہی حدیث ہے اس میں پانچ نصیحت ہے. ان پانچ نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے جو روزی تیرے حق میں مقدر کر دی ہے اس پر راضی ہو جا، رزق کے تعلق سے تقسیم خداوندی پر تو راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ روزی بندوں کے حق میں تقسیم کر دی گئی ہے. کیا مطلب؟ جتنا مقدر کر دیا گیا ہے بندے کو صرف اتنا ہی ملے گا، اس سے ذرہ برابر زیادہ روزی بندے کو نہیں مل سکتی. یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے حق میں مقدر کر دیا ہے، لیکن راستے الگ الگ بنا دیے ہیں. روزی وہاں ملے گی، اتنی ہی ملے گی، چاہے اس راستے سے جاؤ چاہے اس راستے سے جاؤ. حلال طریقہ اختیار کرو گے روزی کے اختیار کرنے کا تو جتنی روزی تمہارے حق میں مقدر ہے اتنی ہی ملے گی، اور اگر حرام طریقہ اختیار کرو گے تو جتنی روزی تمہارے حق میں مقدر ہے اتنی ہی ملے گی. روزی اتنی ہی ملے گی چاہے تم حلال ذریعہ اختیار کرو اور چاہے حرام ذریعہ. بتاؤ، اگر یہ عقیدہ ایک مسلمان کا بن جائے اور کوئی انسان اگر اس عقیدے کو اپنے دل میں جمع لے، تو بتاؤ روزی کمانے کے لیے کبھی بھی کوئی حرام ذریعہ اختیار کرے گا؟ اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ملنا ہے اتنا ہی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حق میں مقدر کر دیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں، تو اس کے لیے میں کاہے کو حرام ذریعہ اختیار کروں؟ جب ملنا اتنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس روزی کے حصول کے لیے حلال ذریعہ اختیار کروں؟ گویا روزی کے حصول کے لیے راستوں کا اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن روزی متعین ہے، نہ تو روزی بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے، اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے بس اتنی ہی روزی ملے گی۔ ہاں راستوں میں اختیار دے دیا گیا ہے، روزی کو گھٹانے اور بڑھانے کا اختیار بندے کو نہیں دیا گیا۔ یہ تھا اس سوال کا جواب کہ اللہ اپنا کام کرتا، ہم اپنا کام کرتے، عبادت ہماری تخلیق کا مقصد، ہم عبادت کرتے، وہ رزاق ہے اسے روزی دینا چاہیے تھا، روزی دیتا ہے نا، تو تدبیر کیوں اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے؟ تدبیر اختیار کرنے کے لیے یوں کہتا ہے تاکہ تمہاری عبدیت کی مشق اور تمرین ہو، تدبیر کے اوپر روزی کا ملنا نہ ملنا موقوف نہیں ہے۔ جواب کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک سوال اس مقام پر اور بھی ہے، وہ یہ کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہے، تو یہاں جنات اور انسان کی تخصیص کیوں ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر شے جب اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو جنوں اور انسانوں کی عبادت کی تخصیص کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ عبادت تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، پھر یہ کہنا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جن اور انس کی تخصیص کیوں ہے؟ یہاں جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام، دونوں میں فرق ہے۔ غلامی کا تصور فی الحال پینڈنگ میں ہے، ملتوی ہے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، انہیں سامان تجارت کی طرح خریدا اور بیچا بھی جاتا تھا، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں اور بادیاں کہا جاتا تھا اور ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام، نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر وہ ہے جس کی خدمت متعین ہو، چاہے ایک ہو چاہے متعدد ہو، مثلا باورچی کا کام ہے کھانا بنانا، دھوبی کا کام ہے کپڑا دھلنا، یہ باورچی نوکر ہے، دھوبی نوکر ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے ایک ہی خدمت ہے، ایک مخصوص اور متعین خدمت ہے، کپڑے کا دھلنا اور کھانے کا بنانا۔ لیکن غلام اس کے برعکس ہے، اس کے لیے کوئی خدمت متعین نہیں، اسے کھانا بھی آقا کے لیے بنانا پڑے گا، آقا کا کپڑا بھی اسے دھلنا پڑے گا، یہاں تک کہ آقا کی چھوٹی سی چھوٹی ضروریات اور بڑی سے بڑی ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ آقا کا پیخانہ بھی اسے اٹھانا پڑے گا، اور یہی نہیں بلکہ کبھی آقا کی پوشاک پہن کر دربار میں اس کی قائم مقامی بھی کرنی ہوگی۔ پتا یہ چلا کہ غلام کی کوئی خدمت متعین نہیں ہے، جو بھی خدمت اس سے آقا لے لے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جنات اور انسان یہ ہمارے عبد ہیں، ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذمے کوئی مخصوص کام نہیں ہے۔ سورج کو دیکھو، نوکر ہے وہ، ایک ہی کام کرتا ہے وہ، دنیا کو روشنی دینا، دنیا کو حرارت دینا۔ چاند کا بھی ایک مخصوص کام ہے، ہوا کا بھی ایک مخصوص کام ہے، کائنات کی ایک ایک چیز پر نظر ڈالو، ہر چیز کا ایک متعین کام ہے، ایک مخصوص کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنا عبد بنایا ہے، عبد کا کوئی مخصوص کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام لے لے، جو بھی کام لے لے، بندے کو اپنے اختیار سے کوئی کام تجویز نہیں کرنا ہے، بندہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کوئی کام تجویز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ غلام وہ ہے جو آقا کی ہر مرضی پر لگ پیک ہے، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کوئی کام تجویز نہ کرے۔ جو کام آقا تجویز کرے گا اس کام کے اوپر بندے کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہی بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عبد اس شے کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جو اپنی زندگی کی ہر ہر ادا کو مالک کی مرضی اور مشیت کے مطابق کر لے, اور اس طرح کر لے کہ آقا کی مرضی اور مشیت سے پورا پورا توافق ہو کر کہیں تعارض اور تصادم کی گنجائش نہ رہے. آقا جو کچھ کہے اس پر وہ لبیک کہے. ایک آدمی نے ایک غلام خریدا, خرید کر کے گھر لایا, کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ حضور آج سے میرا نام وہی ہے جو آپ رکھے. پھر پوچھا کہ کھانا کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ حضور آج سے کھانا بھی وہی ہے جو آپ کھلائے. کہا کہ کپڑا کیا پہنتے ہو؟ کہا کہ حضور کپڑا بھی وہی ہے جو آج سے آپ پہنائے. یہ ہے اب. اللہ جس کام کو کرنے کے لیے کہے بندہ اس پر سر تسلیم خم کر دے, چاہے وہ کام چھوٹا ہو بندے کی نگاہ میں اور چاہے وہ کام بڑا ہو, ہر ایک بات پر اسے سر تسلیم خم کر دینا ہے. اور اگر سر تسلیم خم نہیں کرتا تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبد وہ ہے جو آقا کی ہر ہر مرضی پر اپنا سر تسلیم خم کر دے. یہیں سے عبادت کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ عبادت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں ڈھال لے, اس کا نام عبادت ہے. بندہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں ڈھال لے تو ایسا انسان اللہ کا عبد ہے, اور اس کی یہ حرکت عبادت ہے. اس مقام پر مناسب سمجھتا ہوں کہ عبادت کی تعریف بھی واضح طور سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. تفسیر مدارک التنزیل میں عبادت کی تعریف یوں کی گئی ہے لغوی کہ ہوا اقصى غاية الخضوع والتذلل, کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے. انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے, یعنی جو انتہائی عاجز ہو جائے انتہائی منکسر ہو جائے وہی بندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس راستے کو طریق المحبت کہتے ہیں جس راستے پر کثرت سے آمد و رفت ہو, بیٹن پاتھ جس کو کہتے ہیں. آدمی کثرت سے اس راستے پر چلے, جانور اس راستے پر آتے ہوں, انسان اس راستے پر آتے ہوں اور کثرت سے آمد و رفت ہو اس راستے کے اوپر, تو ایسے راستے کو انگلش میں بیٹن پاتھ اور عربی میں اس کو طریق المحبت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ وہ ہے جو انتہائی عاجز ہو اور انتہائی ذلیل ہو. تو عبادت کا مطلب انتہائی عاجزی اور انکساری, یہ ہے لغوی معنی عبادت کا. اور شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی دیکھیے, شرعی معنی ہے انتہائی عاجزی اور انکساری پلس محبت. یعنی انتہائی محبت کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انتہائی عاجز اور ذلیل ہو جائے تو یہ بندہ ہے اور اس کی یہ حرکت عبادت ہے. محبت کے ساتھ آدمی عاجز اور منکسر ہو جائے تب بندہ بنتا ہے. اگر صرف کسی کے سامنے انتہائی عاجز اور منکسر ہو جائے اور محبت کا جذبہ نہ ہو تو ایسا شخص عبد نہیں ہو سکتا, عاجز نہیں ہو سکتا, اس کے لیے محبت ضروری ہے. تو محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی اور انکساری ہی عبدیت ہے, اور ایسا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد اور عبد ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ العبادت اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة, کہ عبادت ایسے جامع نام کو کہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے, چاہے وہ کوئی قول ہو, چاہے بندے کا کوئی ظاہری عمل ہو اور چاہے بندے کا کوئی باطنی عمل ہو. بندہ کوئی بات کہتا ہے اللہ اسے راضی ہو جائے تو یہ عبادت, بندہ کوئی کام کرے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے یہ کام عبادت. اب یہ کام چاہے ظاہری طور پر اس نے کیا ہو چاہے باطنی طور پر کیا ہو, تو آدمی کا قول اور ظاہری عمل اور باطنی عمل جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر لے وہ کام عبادت ہے اس تعریف کے مطابق. اب دیکھیے اس قبروں کے اوپر آدمی جو رکو کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، جو طواف کرتا ہے، یا جو کچھ اعمال وہاں کرتا ہے، جو کچھ مراسم وہاں بجا لاتا ہے، غور کیجئے تو کیا یہ تمام چیزیں عبادت کے دائرے میں نہیں آتی؟ جھکنا کیا ہے؟ غایت درجہ کی ان کے ساری ہے۔ اور آپ کو معلوم یہ ہے کہ رکوع اللہ کے لیے خاص، سجدہ اللہ کے لیے خاص، قیام اللہ کے لیے خاص، اور آپ اگر غور کریں تو نماز کے اندر سب سے ظاہر پہلو اور اولین پہلو قیام ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے انتہائی عاجز ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے رکو کرو اور اللہ ہی کا سجدہ کرو۔ دیکھو قیام اللہ کے لیے، وَقُومُوا لِلَّهِ قیام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، تو رکو بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکو اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ سے، دعا اللہ سے۔ اس پر بے شمار آیتیں ہیں کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس کے علاوہ طواف صرف اس کے گھر کا، وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ طواف کرے پرانے گھر کا۔ یہاں طواف خاص کر دیا گیا ہے خانہ کعبہ کے لیے، اور اسی طریقے سے غلاف کا چڑھانا مسنون ہے صرف خانہ کعبہ کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں عبادات کے قبیل سے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر یا بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ در حقیقت قیام ہے، اور چونکہ یہاں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے اور قبر کے اندر لیٹے ہوئے آدمی کے تئیں محبت بھی پائی جا رہی ہے، تو غایت محبت پلس انتہائی عاجزی اور انکساری مل کر عبادت۔ لہذا قبر کے سامنے اس حیات میں کھڑا ہونے والا آدمی اس کا عبد ہوا، اس کا عابد ہوا، لہذا یہ چیز عبادت۔ اور ایسا آدمی اس مقبور کا عبد تو ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیکھیے، رکوع کرتا ہے آدمی محبت کے ساتھ، وہاں محبت بھی پائی جا رہی ہے اور غایت درجہ کی انکساری اور عاجزی بھی پائی جا رہی ہے۔ ابھی کھڑا تھا، ابھی جھک گیا، یہ بھی انکساری اور انتہا درجے کی عاجزی ہے اور محبت کے ساتھ ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اپنا وقت قربان کر کے کاہے کو مسجد میں آتا، اپنا وقت قربان کر کے کاہے کو اس عبادت کے لیے کھڑا ہوتا۔ تو گویا کہ یہاں بھی محبت کے ساتھ ساتھ عاجزی پائی جا رہی ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی غیر کے سامنے اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو وہ اس کا عبد ہوا، اللہ کا عبد نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے سجدہ محبت کے ساتھ غایت درجہ کی انکساری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر کو سجدہ کرتا تو اسی غیر کا عبد ہوا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف خاص کر دیا ہے اپنے گھر کے لیے، لہذا طواف صرف اس کے گھر کا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی قبر کا طواف کرتا ہے تو یہ منمانی دلیل ہے اور منمانی بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اس کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں، نہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے غلاف چڑھانا خانہ کعبہ کے لیے خاص ہے۔ اب کوئی آدمی اگر قبر کے اوپر یہ غلاف چڑھانے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں محبت بھی پائی جا رہی ہے اور وہاں غایت درجہ کی تعظیم اور غایت درجہ کی عاجزی اور انکساری بھی پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور سے لفظ عبادت کے اوپر توجہ دیں اور غور سے دیکھیں اس لفظ کے اوپر اور اس کی تشریح کو مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ شریعت کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، حقیقت انہوں نے اپنا مقصد تخلیق بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ شریعت کے نام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے نام پر یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، در حقیقت یہ اللہ کی عبادت نہیں، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی اس تعریف کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ آدمی جو بات کہے اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ قول عبادت، آدمی جو عمل کرے اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ عمل عبادت، چاہے وہ عمل ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ غور کریں کہ اگر اللہ اس بات کو نہ پسند کرے، اس عمل کو نہ پسند کرے، بلکہ اس قول کو شیطان پسند کرے، اس عمل کو شیطان پسند کرے، تو کیا ہے وہ؟ قرآن حکیم سے خود پوچھ لیتے کہ جس قول سے اللہ راضی نہیں، جس عمل سے اللہ راضی نہیں، بلکہ شیطان راضی ہو اس قول اور عمل سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ یاسین میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وانعبدونی، صرف میری عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. غور کیجیے آپ، کون شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ اگر ان سے آپ پوچھئے کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، کہیں گے ہم شیطان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم شیطان کے سامنے سجدہ کہاں کرتے ہیں. تو سجدہ کرنے ہی سے صرف عبادت نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز سے اللہ راضی نہ ہو بلکہ شیطان راضی ہو، وہی عبادت ہے، وہی عبادت ہے. اگر شیطان کسی قول سے راضی ہوتا ہے، شیطان کی عبادت کسی عمل سے راضی ہوتا ہے، تو وہ عمل عبادت. جن جن اعمال سے اور جن جن اقوال سے شیطان راضی ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ایسے اقوال اور اعمال کرتے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان کے عابد ہیں، شیطان کے عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے والے اور اس کے عابدین نہیں ہیں. اور ایک بات اور ذرا غور کریں، بڑی عجیب و غریب ہے، کہ جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں لفظ رب کا استعمال ہے. نہیں، پھر سے ہم ان آیات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے آپ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. کسی نہ کسی طریقے سے رب کا لفظ آتا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے کسی کی، تو اسے رب سمجھتا ہے، اسے رب سمجھتا ہے، اور رب ہی کے لیے عبادت. کوئی آدمی اگر کسی کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو اس کو رب مانتا ہے، اس کی ربوبیت کا قائل ہے. اس لیے کہ عبادت ربوبیت کو لازم ہے، ربوبیت اور عبادت دونوں لازم و ملزوم ہے. جہاں عبادت کا لفظ ہے وہاں ربوبیت کا تذکرہ ضرور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو رب مانتا ہے، اور کوئی رب مانتا ہے کسی کو تو اس کی عبادت لازمی ہے. اسی مفہوم کی روشنی میں ذرا دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے، عیسائیوں نے، اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ رب بنا لیا ہے. اس کا مطلب ان کی عبادت کر رہے ہو. اس لیے کہ ربوبیت کے لیے عبادت لازم ہے. اگر کسی کو رب بنایا جائے تو گویا جس کو وہ رب مان رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے قرآن حکیم کی. حضرت ابی بن حاتم، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے کہ حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے علماء کی اور اپنے صوفیہ کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ ہم نے انہیں رب کہاں بنایا ہے؟ ہم نے انہیں اپنا رب کہاں بنایا ہے؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہوا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے رسول، ہم نے انہیں رب نہیں بنایا ہے اور نہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات سنو، کیا وہ جن چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں تم انہیں بلا چوں چرا حلال مان لیتے ہو یا نہیں؟ بولے ہاں ایسا ہے. کہا کہ وہ جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بلا چوں چرا تم ان چیزوں کو حرام مان لیتے ہو یا نہیں؟ بولے ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے. کہا یہی تو عبادت ہے، یہی تو رب بنا لینا ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی بات کو بلا دلیل مان لینا، در حقیقت اسے رب بنا لینا ہے، اور اس کی بات پر عمل کرنا، در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو اپنا معبود بنا لینا ہے. اور ایسا آدمی اللہ کا عبد نہیں بلکہ غیر اللہ کا عبد ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیہ کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا درجہ دے رکھا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور عبادت کی اس تعریف کی روشنی میں کہ در حقیقت وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہے. کیا مطلب؟ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے. چیونٹی چلتی ہے تو کیا اس کے چلنے کی آہٹ ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے؟ نہیں. اتنی خفیف ہے اس کی آہٹ کہ ہم اسے سن نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرک کی جو چال ہے یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ کیا مطلب؟ چیونٹی تو کم سے کم دکھائی دیتی ہے اگرچہ اس کی آہٹ سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن شرک یہ دکھائی بھی نہیں دیتا اور اس کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی، زندگی میں اس طرح ڈر آتا ہے کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے اور آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے کہ کہیں کوئی قدم ایسا نہ پڑے جو شرک کی دلدل میں ہمیں گرا دے لے۔ قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے۔ جب شرک کی چال اس قدر خفیف ہے کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف، تو ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط برتنی ہے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم اور عبادت کا معنی۔ کچھ باتیں اس آیت کے تعلق سے اور رہ جاتی ہیں۔ دو سوالات ایک صاحب کی طرف سے آئے ہیں، پہلے ہم ان سوالات کے جوابات دے لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے، سوال ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جن جو ہوتا ہے یہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، شکلیں بدل لیتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی بھی شکل میں آنا چاہے، اللہ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے، وہ شکل چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جنوں کے وجود پر سائنٹیفک دلیل دی ہے، یہ شکلیں بدل لینے پر کوئی سائنٹیفک دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو اولا جواب یہ ہے کہ بھائی میں کوئی سائنس داں نہیں ہوں، تاہم آپ نے ایک سائنٹیفک دلیل مانگی ہے، میرے مطالعے میں وہ دلیل آئی ہے، لہذا اگر آپ کو وہ دلیل مطمئن کر سکے تو وہ دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، کائنات میں غور کرنے پر اور سائنس دانوں کی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ دو چیزیں ہیں، میٹر اور انرجی، مادہ اور توانائی، یہ دو چیزیں کائنات میں ہیں۔ ایک ہے میٹر اور دوسرے انرجی، مادہ اور توانائی۔ بعد میں سائنس دانوں نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد یہ حقیقت طور پر منکشف ہوئی کہ میٹر یہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئلے کو جلا لینے کے بعد، وہ آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ہے کہ اتنا کوئلہ جلایا جائے تو اس سے اتنی توانائی حاصل ہوتی ہے، تو یہ کوئلہ میٹر ہے۔ دیکھو آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ اتنا کوئلہ جلانے کے بعد اتنی توانائی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب میٹر انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اب تحقیق یہ ہے، حالیہ تحقیق، کہ انرجی بھی میٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں نے ٹنل کے اندر اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ میٹر انرجی میں تبدیل ہوتا ہی ہے، مادہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن انرجی بھی مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ آگ کیا ہے؟ انرجی ہی تو ہے، انرجی ہے۔ اب اگر یہ انرجی مادے میں مشکل ہونا چاہے، کوئی جن جو آگ سے بنا ہوا ہے، ایک توانائی سے بنا ہوا، اگر وہ سانپ بننا چاہے کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ سائنس دانوں نے یہ امکان پیدا کر دیا ہے، یہ چیز امکان کے دائرے میں ہے کہ انرجی میٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے، توانائی کا مادے میں بدل جانا یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ لہذا اگر اس انرجی سے، آگ سے بنے ہوئے یہ جنات اگر کسی مادی شکل میں آنا چاہے، سانپ بننا چاہے، کتا بننا چاہے، بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ سائنس اس کا انکار نہیں کرتی، بلکہ سائنس نے تو اس کے امکان کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی، ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ غالباً وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیطان نے رب کے حضور یہ کہا تھا کہ انا خیر من، ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو حکم دیا ملائکہ کے ساتھ کہ آدم کو سجدہ کر، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرت، جب میں نے حکم دیا تھا، غور کرو، جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غور کرنے کی بات، اللہ فرما رہا ہے جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس پر دلیل دیتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، لہذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، لہذا افضل چیز مفضول کے سامنے کیوں جھکے؟ شیطان نے یہ قیاس کیا. اس قیاس کے اندر کئی خرابیاں ہیں اور کئی وجوہات سے شیطان کا یہ استدلال باطل ہے. پہلا تو یہ استدلال اس کا باطل یوں ہے کہ اس نے نفس کے مقابلے میں قیاس کیا. نہیں سمجھے, اللہ کا حکم موجود تھا اور اللہ کے حکم کی موجودگی میں اس نے قیاس کیا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھو نفس کے موجود ہوتے ہوئے اس نے قیاس کیا راندے درگاہ ہوا. یہاں قرآن کی کتنی آیتیں موجود جو شرک کے رد میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ہم شرک ہی پر ڈٹے رہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اگر نفس کے موجود ہوتے ہوئے شیطان نے قیاس کیا تو راندے درگاہ ہوا. اگر شرک کی تردید میں بے شمار آیتیں موجود ہونے کے بعد اگر کوئی مشرک اور قبر کا پوجا کرنے والا اور مردہ پرست اگر یہ کہتا ہے کہ شرک کی دلیل بھی موجود ہے, ایسا کیوں نہیں؟ جب ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں نص کے موجود ہوتے ہوئے اگر قیاس کرتا ہے تو وہ بھی راندے درگاہ شیطان کی طرح. اسی طرح یہ تو آیات قرآنیہ کی بات ہے. حدیث اگر موجود ہو اور حدیث کے موجود ہونے کے باوجود اگر کہتا ہے کہ میرا امام یہ کہتا ہے, ایسا آدمی بھی ابلیس سے کم نہیں, وہ بھی بارگاہ خداوندی سے راندے درگاہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ اماموں نے بھی کہی ہیں, اماموں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ ایک روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں ملی. مثلا کوئی بھی روایت, چاہے وہ قرات خلف الامام کے تعلق سے ہو یا اور کسی مسئلے سے متعلق ہو, کوئی حدیث نہیں ملی. اب کوئی آدمی آتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ نیت کہاں باندھی جائے, ناف کے نیچے باندھی جائے کہ ناف کے اوپر باندھا جائے کہ یہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھا جائے. اب حضرت کو اس سلسلے میں کوئی حدیث ملی نہیں, کوئی حدیث نہیں آئی, ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں تھی اس تعلق سے. لہذا انہوں نے قیاس کیا. کیا قیاس کیا؟ کہ بھائی ہاتھ فلاں جگہ باندھ لیا جائے. اگر حدیث موجود ہوتی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی اجتہاد نہ کرتے, قیاس نہ کرتے. حدیث کے نہ موجود ہونے پر انہوں نے ایسا کیا. کوئی مسئلہ ان سے پوچھا گیا, چاہے وہ امام شافعی ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک ہو اور اسی طریقے سے کوئی بھی امام ہو, ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا, ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی اس موقع پر یا ذہن میں نہیں تھی, انہوں نے اجتہاد کر کے وہ مسئلہ بتا دیا, سائل کو اس سوال کا جواب دے دیا. اس میں امام ابو حنیفہ, اس پر ائمہ کرام مورد الزام اور مورد تان نہیں ٹھہرائے جا سکتے. اس لیے کہ اگر انہیں حدیث ملی ہوتی, حدیث ان کے سامنے ہوتی تو کبھی بھی قیاس نہ کرتے. قیاس کی ضرورت اس وقت پیش آئی جبکہ حدیث موجود نہیں تھی, ان کے لیے مجبوری تھی. اور یہی وجہ ہے کہ قیاس کرتے وقت تمام ائمہ نے یہی کہا کہ ہم نے یہ بات احادیث کی روشنی میں نہیں کہی ہے اس لیے کہ ہمیں حدیث ملی نہیں, لہذا اگر ہمارے اس قول کے خلاف کہیں حدیث مل جائے تو ہمارے اس قول کو دیوار کے اوپر مار دینا. کیا ایسا نہیں ہے؟ لہذا اماموں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے, انہوں نے جو اجتہاد کیا, اگر اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر اور اجتہاد غلط ہے تو ایک اجر پھر بھی انہیں ملے گا. لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے تمام اجتہادات کو ارشادات الہی اور فرمودات نبوی کا درجہ دے دیں؟ جب ان کے قیاس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قیاس کو چھوڑ دے اور حدیث کو لے لے. یہ نہ کہیں ارے اتنے بڑے امام تھے انہوں نے ایسا کیوں کہا. اتنے بڑے امام تھے لیکن نبی نہیں تھے, انہیں وہ حدیث نہیں ملی ہوگی. اب حدیث مل گئی لہذا اجتہاد کو چھوڑ دیا جائے. حدیث نبوی کو اللہ کے بیٹے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اللہ کی روح ہے. تو عیسائی تو یہی کہیں گے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں اگر یہ نیک ہے تو انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ ملنے والا, اور اگر یہ برے ہیں تو ان کو اپنی برائی کا بدلہ ملنے والا, یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کو کائنات کے اندر متصرف نہ مانیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بزرگان یہ کائنات میں متصرف نہیں ہے, یہ کچھ بنا نہیں سکتے, کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام. کرام کے گستاخ ہے. کیا گستاخی اولیاء کرام کی شان میں؟ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہے. ارے کل قیامت کے دن بھی اولیاء بھی یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ ہم تو ان کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں. اے اللہ ہم نے ان کو ایسا کرنے کے لیے حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری قبروں کو پختہ بنا لینا یا اسی طریقے سے ہم سے استمداد کرنا، ہم سے مدد مانگنا. ہم نے ایسا کوئی حکم انہیں نہیں دیا تھا، انہوں نے خود ہی بنا لیا تھا. یہ باتیں ان کی خانہ ساز ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت سے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. یہ بات تو اولیاء کرام قیامت کے دن کہیں گے. اور یہی بات اگر آج ہم یہاں کہہ رہے ہیں، جو کل قیامت کے دن شہداء انبیاء اولیاء کہنے والے ہیں، تو ہم گستاخ رسول ہوئے، گستاخ انبیاء ہوئے، گستاخ اولیاء ہوئے. یہ کہاں کے انصاف، یہ کہاں کی جو ہے کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو نص کے مقابلے میں قیاس قطعا ناجائز ہے. اور دوسرے، ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں آگ سے یہ مٹی سے، لہذا میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے. ذرا غور کیجئے، جنات جو ہے آگ سے بنائے گئے ہیں، آگ نہیں ہے. غور کیجئے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، بے نہیں مٹی نہیں ہے. یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے. نہیں، جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، ان کی اصل آگ ہے، وہ آگ نہیں ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہے، نماز پڑھا رہے، اچانک آپ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹے اور پھر آپ آگے بڑھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کسی کی گردن دبا رہے ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، خلاف معمول یہ چیز آپ سے سرزد ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوا تھا، شیطان آگ کا انگارا لے کر آیا تھا، میرے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا. ارے جب وہ آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ کا انگارا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی، اور یہاں تک میں دباتا رہا، یہاں تک کہ اس کا لعاب میرے ہاتھ پر محسوس ہوا، لعاب کی رطوبت ٹھنڈک میرے ہاتھ پر محسوس ہوئی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کوئی خشک جوہر ہے، آگ ایک خشک جوہر ہے، اس کے سلسلے میں رطوبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، برودت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کے لعاب کی رطوبت میرے ہاتھ پر محسوس ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، بینی آگ نہیں ہے، آگ کے اندر کوئی ایسا عنصر ملایا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک زندہ مخلوق بنی ہے. جنات آگ سے بنے ہیں، آگ نہیں ہے، بینی. انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، بینی مٹی نہیں ہے. یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے. اب دیکھو، مٹی بہتر کہ آگ بہتر؟ مٹی کے اندر وقار ہے، مٹی کے اندر ثابت قدمی ہے، مٹی کے اندر وزن ہے، مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے. آگ کے اندر کیا ہے ایسا؟ مٹی کے اندر کوئی، مٹی کے اندر وقار، مٹی کے اندر وزن. آگ کے اندر کوئی وزن نہیں، خفت ہے اس کے اندر. آگ کے اندر تیش ہے، آگ کے اندر غیظ و غضب ہے. جنگل کے کسی حصے میں لگے پورے جنگل کو کھا کر سر کر دیتی ہے، کسی جھوپڑ پٹی میں لگے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. یہ خفیف بھی ہے، ہلکی بھی ہے، بے وزن ہے. لہذا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مٹی باوقار ہے اور باوزن ہے، اور آگ خفیف ہے، ہلکی ہے. لہذا شیطان کا یہ استدلال بھی غلط ہے. اور تیسری وجہ شیطان کے اس استدلال کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز سے بنے، ضروری نہیں کہ فرا اصل سے یا اصل فرا سے اچھی ہو. اب بتائیے کہ انسان بنا ہے مٹی سے، مٹی اصل ہے اور انسان اس کی فرا ہے. بتائیے، مٹی سے بنا ہے، مٹی اصل، انسان اس کی فرا، مٹی بہتر کہ انسان بہتر؟ اصل بہتر ہے، فرا بہتر ہے، فرا بہتر ہے، مٹی سے انسان بہتر ہے، حالانکہ اس کی اصل مٹی ہے. اسی طرح شیطان نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہذا آگ بہتر ہے، ضروری نہیں. یہاں دیکھو، مٹی بہتر نہیں ہے بالمقابل انسان کے. لہذا اس تیسری وجہ سے بھی شیطان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے. تین وجوہات سے شیطان کا یہ استدلال بالکل باطل ہے. کون سا استدلال؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ایک چیز اور رہ گئی، انسان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ مٹی. مٹی کی دو خصوصیتیں ہیں، اس لیے کہ اگر ان چیزوں پر آپ غور کر لیں تو عبادت سے اس کا ایک گہرا ربط آپ کو نظر آئے گا. دیکھیے، دو خاصیتیں اس کی، ایک حسی خاصیت ہے، دوسرے معنوی خاصیت ہے. حسی خاصیت کیا ہے مٹی کی جسے انسان بنا ہے؟ مٹی کی حصی خاصیت یہ ہے، پستی، تسفل. اسے اوپر پھینکا جائے تو یہ نیچے آ جاتی ہے، اس کی پستی کا حال یہ ہے. اسے بلندی کی طرف لے جایا جائے تو یہ پستی ہی کو چاہتی ہے. یہ اس کی حصی خاصیت ہے، محسوس خاصیت، جسے آپ آدمی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک معنوی خاصیت ہے قبض اور بخل. قبض اور بخل, بخیل ہے زمین یہ مٹی اور اسی طریقے سے کسی چیز کو لے لیتی ہے. نہیں, ایک دانہ آج یہاں رکھ دیجئے مٹی کے اندر, چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مٹی نے اسے اپنے اندر لے لیا ہے. اس کے اندر قبض کی خاصیت ہے لے لینے کی, اور بخیل ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیسے کہا آپ نے کہ زمین بخیل ہے, ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں سو کر کے دیتی, ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ نا. آپ نے کہا کہ زمین بخیل ہے, اور جبکہ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم ایک دانہ ڈالتے ہیں تو زمین سو کر کے دیتی ہے, یہ تو آپ کے دعوے کے خلاف بات ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ خالی دانہ ڈال دیں پانی نہ ڈالیں تو زمین اس اناج کو اور اس بیج کو کھا جائے گی. آپ نے پانی ڈالا تو در حقیقت پانی ایک آلہ ہے, یہ آلہ لگا کر کے آپ راس المال محسود کے وصول کر لیتے ہیں. اگر آپ پانی کا آلہ استعمال نہ کریں یہ زمین اس بیج کو کھا جائے گی, دے گی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے پانی کا آلہ استعمال کیا اور راس المال یعنی وہ جو بیج ہے محسود کے وصول کر لیا 100. اگر آپ پانی نہ ڈالتے یہ زمین دینے والی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ بچہ, میں یہ پین دے دوں بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوگا, مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے, چھیننے لگو اے کرنے لگتا, بڑی دیر تک روتا رہتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں قبض ہے لے لینا, اور جب اس سے مانگا جائے تو دیتا نہیں ہو. اور یہ لے لینا اور دینا نہیں در حقیقت محتاجگی کی دلیل ہے. آدمی محتاج ہے اس لیے کہ وہ ایک محتاج اصل سے بنایا گیا ہے. نہیں, اور جب ایک محتاج اصل سے بنایا گیا ہے تو اصل اس کی محتاج مٹی, جس کی خاصیتیں تو ایک تو قبض اور بخل اور دوسرے تصفل. لہذا جب اس کا مادہ تخلیق پستی ہے تو اسے بارگاہ الہی میں پست ہی رہنا چاہیے, اس کا عبد بن کر رہنا چاہیے. عبد کا مطلب ہے پست بن کر رہے. اور ایک خاصیت اس کی ہے قبض اور بخل, لے لینا اور دینا نہیں. یہ لے لینا اور دینا نہیں در حقیقت محتاجگی کی دلیل ہے, آدمی محتاج ہے. اسی حقیقت کو اللہ نے فرمایا ایک جگہ, یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے تمام کے تمام انسانوں تم سب کے سب میرے محتاج ہو, اس لیے کہ تمہارا مادہ تخلیق ہی ایسا ہے جس کے اندر احتیاج رکھا ہوا ہے. اب آیت کریمہ کا پھر سے ترجمہ ملاحظہ فرمائے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما يريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت روزی دینے والا اور زور آور اور مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا سچا پکا عبد بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.